кажуць, што іншага шляху Беларусі не мае. Праграмы, якія і бароняць простага чалавека ад крызісу. Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды», у якой удзельнічалі кіраўнік цэнтру Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. У эфіры «Радыё Свабода» неўзабаве інтэрв'ю з былым кіраўніком перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарсам. Ну, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дадзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі. 266-39-52. Званіце, вашае меркаванне гучаць у эфіры. Праграмны дырэктар і сузаснавальнік амерыканскай кампаніі Blue State Digital, былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарс наведаў Варшаву, Кіеў і Менск, дзе расказаў аб сваіх прынцыпах выкарыстання новых тэхналагічных магчымасцяў у часе палітычных кампаніяў. Перад адлётам у Вашынгтон ён даў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Аб ролі новых медыяў у палітычных кампаніях з Джо Роспарсам гутарыў Валер Каліноскі. Спадар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиа? И те лечите вы, что эти новые медиа створают альтернативу старым медиам, або только дополняют их? I think it's additional tools that help an organization. Я думаю, што гэта дадатковыя рычагі, якія дапамагаюць арганізацыям зрабіць болей, дайсці да большай колькасці людзей і далучыць іх да нейкай дзейнасці. З іх дапамогай арганізацыям, палітычным кампаніям лягчэй усталёўваць двухбаковую сувязь з людзьмі, падтрымліваць кантакты ў рэальным часе. Гэта адрознівае іх ад традыцыйных медыяў, тэлебачання ці прэсы. Але я не думаю, што новыя медыі заменяць старыя, бо свая роля ёсць у медыяў усіх варыянтаў. Асабіста я аддаю перавагу магчымасцям двухбаковых кантактаў з людзьмі, якія даюць менавіта новыя медыі. The promise of more two-way conversations with people and organizations through new media. Да апошніх вы адносіце інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, SMS-рассылкі. Што яшчэ? Anything that provides this two-way kind of conversation. Так, усё, што дае магчымасць двухбаковых камунікацыяў. Тэкставыя паведамленні, электронная пошта, кампаніі на вэб-сайтах, розныя сацыяльныя сеткі, відэа. Усе новыя тэхналогіі, якія дазваляюць людзям кантактаваць паміж сабой. ways that people communicate with each other. Але ўсё гэта ўжо было. У чым тады феномен? Што тут новага? What's new is there's a term in the US called Што новага? Новая тэхналогія, якая называецца Web 2.0, болей скіраваная на сацыяльны аспект. Не на тое, каб толькі проста паставіць нейкі тэкст на сайт, а каб даць магчымасць інтэрактыўных кантактаў паміж людзьмі і арганізацыямі і паміж самімі людзьмі. Напрыклад, YouTube. Гэта не проста відэа. У 1996 годзе Білл Клінтон таксама меў відэа на сваім сайце. Але што важна ў YouTube, гэта тое, што ён стварае супольнасці вакол відэаролікаў, у якіх людзі могуць ацэньваць гэтыя ролікі, вызначаць іх месца паводле рэйтынгу, дзяліцца імі з іншымі, каментаваць іх. Людзі наладжваюць дыскусіі вакол нейкага відэа, а мы можам пабачыць, колькі чалавек паглядзела яго. У гэтым сутнасць новых медыяў. Сярод вашых кліентаў, якім вы арганізоўвалі выбарчыя кампаніі, былі Говард Дзін і Барак Абама. Першы не змог перамагчы на выбарах 2004 году, другі летась дасягнуў ашаламляльнага поспеху. Ясна, што за 4 гады і вы набраліся досведу, і грамадства змянілася, і кандыдаты былі розныя. Але што вы лічыце прынцыпова важнай розніцай у досведзе вашай працы з новымі медыямі? Lots of things we learned about the basics of the technology. Шмат чаму мы навучыліся ў плане тэхналогіяў, неабходных для таго, каб перамагчы. Была вырашаная праблема хуткасці працы. Напрыклад, у часе кампаніі Говарда Дзіна мы маглі паслаць 500 тысяч электронных лістоў за 12 гадзін, а ў часе кампаніі Абамы мы маглі паслаць 2 мільёны лістоў за 1 гадзіну. Такім чынам былі вырашаныя асноўныя тэхналагічныя праблемы. Апрача таго, мы мелі шмат эксперыментаў з выкарыстаннем розных тэхналогіяў у самых розных праектах. Мы даследавалі новыя магчымасці, вучыліся на сваіх памылках. У цэлым, з 2006 году мы зрабілі шмат інавацыяў у выкарыстанні новых медыяў. 2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot. Ці не маглі б вы назваць тры самыя галоўныя для вас правілы выкарыстання новых медыяў у часе палітычных кампаній? Да асноўных правілаў я адношу наступныя. Па-першае, арганізацыя кампаній павінна быць празрыстай, як мага больш зразумелай і даступнай людзям, каб яны добра ведалі, як яна пабудаваная, якія яе мэты. Па-другое, трэба гаварыць мовай, зразумелай звычайным людзям. І трэцяе, трэба зрабіць арганізацыю як мага больш адкрытай для людзей у кожным яе аспекце, пабудаваць кампанію знізу ўверх, ад нізавога ўзроўню да вышэйшага. Гэтыя правілы, на маю думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не. А што вы адносіце да істотных памылак у вашых кампаніях? Альбо такіх не было? We had lots of mistakes, but most of them were small and medium. У нас было шмат памылак. Большасць з іх былі дробныя ці сярэднія. Паводле маштабаў, вялікіх памылак не было. Што б я параіў у сувязі з гэтым досведам арганізатарам іншых кампаній, дык гэта не баяцца рабіць памылкі, рызыкаваць, каб праверыць, як гэта працуе. Калі ж нешта не ўдаецца, то спрабаваць зноў. Я мяркую, што эксперыменты дзеля таго, каб высветліць эфект ад таго ці іншага метаду, вельмі важныя для канчатковага поспеху. Trying things and seeing what happens is essential to the success. Якая была рэакцыя на вашую крэатыўнасць з боку канкурэнтаў? Яны таксама мабілізоўваліся, заходзілі на вашае поле? We took a risk with all of this stuff that Вядома, мы рызыкавалі, калі стваралі медыя-каманду, інвеставалі ў тэхналогіі і арганізацыю працы. Гэта было рызыкай, і іншыя не хацелі на яе ісці. Але потым, калі высветлілася, што гэта кампанія ў новых медыях пачала даваць плён, нашы канкурэнты, як на праймерыс, гэтак і на ўсеагульных выбарах, ёю зацікавіліся і пачалі капіяваць. Але яны проста бралі тыя ж інструменты. А галоўнае ў кампаніі былі не інструменты, а філасофія яе арганізацыі і кірунак працы з людзьмі, яе пабудова знізу ўверх. Так што справа не ў рычагах. У Беларусі доўгі час у моманты піку палітычных кампаній выкарыстоўвалася блякаванне інтэрнэт-рэсурсаў, у тым ліку і сайту «Радыё Свабода». А ці сутыкаліся вы з такімі атакамі? Не, у нас такога не бывае. Мы лічым, што кожны мае права на інфармацыю. Мае права не толькі ведаць, што адбываецца, але і ўдзельнічаць у гэтым. Таму такія выпадкі ў нас не здараюцца. Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў прыхільнікаў, шмат дадатковых галасоў на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію былі сабраныя праз інтэрнэт, у тым ліку дзякуючы вам. А ці могуць новыя медыі дапамагчы Бараку Абаму выконваць сваю перадвыбарчую праграму, змагацца з эканамічным крызісам? Так, шмат людзей дапамагалі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары, і шмат людзей, арганізаваных праз новыя медыі, цяпер могуць яму дапамагчы кіраваць краінай. І вы гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не проста просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь. Такім чынам, гэта залежыць ад канкрэтнай асобы прэзідэнта? Так, такі падыход не быў уласцівы Бушу. Не думаю, што ён быў бы уласцівы Маккейну. Гэта унікальная рыса Барака Абамы як прэзідэнта. У Беларусі інтэрнэт-СМІ, форумы і блогі сталіся фактычна апошнім фарпостам свабоды слова. Ці маглі б вы даць нейкія парады прыхільнікам дэмакратыі, як з большай эфектыўнасцю выкарыстоўваць новыя медыі? Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту. Інтэрв'ю «Радіо Свабода» даў былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Росперс. З ім размаўляў Валер Каліноскі. Ну, а зараз мы раскажам пра адну з суботніх перадач. Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара». Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!